Doar o clipă, mai privește-n urma ta. Cum plângeai, sărmana inima mea. Sărmana inima mea plânge acum în urma ta. Doar o clipă, mai privește-n urma ta. Ce am greșit? De ce atâta durere? Am lacrimi pe obraz și nicio mângâiere. Tot ce a fost frumos, atâta fericire, se transformă în durere, acum la despărțire. Plâng în urma ta, vreau să-ți vorbesc. Privesc cum pleci, îți spun că te iubesc. Nu mă asculți, cad în genunchi, doar o privire. Atâta cer, s-o am ca amintire. Doar o clipă, mai privește-n urma ta. Cum plângeai, sărmana inima mea. Sărmana inima mea plânge acum în urma ta. Doar o clipă, mai privește-n urma ta. Lacrimi, durere, suferință, tu mi-ai lăsat la despărțire. Fără tine în viața mea nu există fericire. Privește în urma ta, privește lacrima cum curge. Și poate ruga mea la tine va ajunge. Rămâi cu mine, te iubesc, am nevoie de iubire. Rămâi cu mine, nu pleca, nu te vreau ca amintire. Am nevoie de tine, de mângâierea ta. Mai privește-mă odată, după aceea poți pleca. Doar o clipă, mai privește-n urma ta. Cum plângeai, sărmana inima mea. Sărmana inima mea plânge acum în urma ta. Doar o clipă, mai privește